राजवीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त रूही की हालत समझ रहा था। वो जानता था कि प्यार में ऐसे उल्टे सीधे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कभी नित्या के लिए घंटों तक कॉलेज की कैंटीन में वेट करता था। राजवीर की गाड़ी काफिले के सबसे पीछे थी। राजवीर ने गाड़ी लेफ्ट लेते हुए कहा, मैडम आज पहली और आखिरी बार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, उसके बाद आप मुझसे उम्मीद मत करना। आपको अपनी जिंदगी में जो करना है कर लीजिए, लेकिन मुझे इन सब में मत घसीटिए क्योंकि मैं चाचू के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। राजवीर ने गाड़ी लेफ्ट ली तो रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रूही बोली, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द मैं चाचू से अपनी शादी की बात करने वाली हूँ। करीब 20 मिनट ड्राइव करने के बाद राजवीर ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। राजवीर ने हल्के गुस्से में कहा, मैम आप जाइए, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। इतना कहकर राजवीर ने पीहू को अपनी गोद में ले लिया। रूही ने राजवीर को देखा तो राजवीर का चेहरा गुस्से में फूला हुआ था। राजवीर भी नहीं जानता था कि आखिर वो रूही पर गुस्सा क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में रूही को लेकर कुछ तो जज्बात थे जो धीरे धीरे पनप रहे थे। रूही ने राजवीर के गालों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, राजवीर तुम पर गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता, तो तुम गुस्सा मत किया करो, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगी। इतना कहकर रूही गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। राजवीर रूही को जाते हुए देख रहा था। कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उस दर्द को इग्नोर कर दिया। फिर गाड़ी में बैठकर पीहू के साथ खेलने लगा। 20 मिनट खेलने के बाद पीहू बोली, राजवीर भैया मुझे छुछु आई है। राजवीर ने हैरानी से पीहू को देखकर कहा, पीहू तुम्हें छुछु कैसे आ सकती है? जैसे सबको आती है राजवीर भैया, पीहू ने अपनी मीठी सी आवाज में कहा। राजवीर थोड़ा इरिटेट हो गया, लेकिन फिर वो पीहू को गोदी में लेकर गाड़ी से उतरा और रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। रेस्टोरेंट काफी बड़ा था। राजवीर ने एक बार रेस्टोरेंट में नजर घुमाई, उसे रूही दिखाई नहीं दी। राजवीर ने इग्नोर किया और पीहू को लेकर लेडीज वॉशरूम में चला गया। लेडीज वॉशरूम के बाहर एक फीमेल गार्ड बैठी थी। राजवीर ने उस लेडी गार्ड से रिक्वेस्ट करके पीहू को उसके साथ वॉशरूम में भेज दिया। राजवीर बहुत देर तक वॉशरूम के बाहर खड़ा रहा, लेकिन पीहू बाहर नहीं आई। तभी राजवीर का फोन वाइब्रेट हुआ और राजवीर फोन लेकर थोड़ा सा वॉशरूम से दूर चला गया, लेकिन राजवीर की नजर वॉशरूम के गेट पर ही थी। राजवीर फोन पर बात कर रहा था तभी वॉशरूम का गेट खोलकर पीहू राजवीर की ओर भागते हुए आई। राजवीर फोन पर बात करते हुए पीहू को एक हाथ से इशारा कर रहा था, जैसे कहना चाहता हो, पीहू प्लीज धीरे आओ लग जाएगी। लेकिन पीहू तो फुल स्पीड में राजवीर की तरफ भाग रही थी। और तभी एक लड़का सामने आ गया, पीहू उससे टकरा गई। पीहू उससे टकरा कर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर राजवीर पीहू की तरफ भागा। राजवीर ने झट से पीहू को गोद में उठा लिया। राजवीर ने दांत पीसते हुए उस लड़के का कॉलर पकड़कर गुस्से में कहा, दिखाई नहीं देता अंधे हो। वो लड़का कुछ बोलता उससे पहले ही राजवीर की नजर उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अभय ओबेरॉय था। अभय को देखकर तो राजवीर का गुस्सा दुगना हो गया। राजवीर को वो पार्टी याद आई जब अभय ने आर्या के साथ बदतमीजी की थी। राजवीर ने पीहू को एक हाथ से गोद में उठा रखा था। राजवीर ने दूसरे हाथ से अभय के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। अभय अपना बैलेंस नहीं बना पाया, वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। राजवीर ने पीहू को गोद से उतार कर एक साइड में खड़ा करके कहा, पीहू अब तुम्हें राजवीर भैया फाइट दिखाएंगे, देखो कि ना। पीहू ने हां में गर्दन हिला दी। राजवीर ने अपनी उंगली चटकाई और अभय को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अभय राजवीर को फाइटिंग मोड में देखकर डर गया। अभय बोला, मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ, गलती इस लड़की की है, यही भाग कर आ रही थी। राजवीर ने गुस्से में कहा, वो छोटी है लेकिन तुम्हारा शरीर तो सांड जैसा है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? और रॉय ब्रदर देखकर नहीं चलते? राजवीर अभय की तरफ कदम बढ़ा रहा था और अभय डर के मारे पीछे हट रहा था। अभय पीछे हटता हुआ अपने बॉडीगार्ड से टकरा गया। अभय ने अपने बॉडीगार्ड को देखकर राहत की सांस ली और फिर राजवीर को मारने का इशारा किया। वहां अभय के दो ही बॉडीगार्ड थे। राजवीर ने एक एक करके दोनों की पिटाई कर दी और फिर घुमाकर एक पंच अभय के मुंह पर मारा। अभय ने भी अपने प्रोटेक्शन में राजवीर को मारना चाहा, लेकिन अभय राजवीर को मार नहीं पाया। राजवीर ने फिर से एक पंच अभय के गाल पर चढ़ दिया। राजवीर एक और पंच अभय को मारता कि तभी राजवीर का हाथ किसी ने पकड़ लिया। राजवीर ने चेहरा घुमाकर देखा तो रूही ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। रूही को गुस्सा आया, उसने राजवीर को अपनी तरफ घुमाया और खींच कर एक चांटा राजवीर के गाल पर मार दिया। राजवीर को समझते देर नहीं लगी कि रूही का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं अभय ओबेरॉय है। राजवीर ने हैरानी से रूही को देखा और रूही ने राजवीर के दोनों कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभय पर हाथ उठाने की? तुम अपनी औकात में रहो राजवीर, चाचू ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे अभय को हाथ लगाओगे? राजवीर हैरानी से रूही को देख रहा था और रूही बहुत गुस्से में राजवीर को। रूही और राजवीर को ऐसे देखकर अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। राजवीर ने अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोला, मैडम ये लड़का ठीक नहीं है, बहुत ही घटिया लड़का है। आप नहीं जानती ये दोनों भाई कितनी घटिया हरकतें करते हैं। मैम आपको सारी दुनिया में यही लड़का मिला था अपना जीवन साथी चुनने के लिए, इससे अच्छा होगा आप कुंवारी ही रह जाएं। अभय के बारे में ये सब सुनकर रूही चिल्लाई, बस करो राजवीर बस करो, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम मेरी लाइफ का डिसीजन नहीं लोगे, तुम मुझे नहीं बताओगे क्या सही है और क्या गलत। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अपने बारे में फैसला ना कर सकूं। मैं अभय से शादी करूंगी। चाचू कभी नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। आप नहीं जानती लेकिन रघुवंशी फैमिली में सब जानते हैं कि अभय ओबेरॉय कितना घटिया और कमीना इंसान है, राजवीर ने फिर से कहा। रूही दांत पीसते हुए बोली, चाचू को मनाना मेरा काम है, मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी तुम ये मुझ पर छोड़ दो। अपना दिमाग खर्च मत करो, वो मेरे चाचू हैं, मेरी बात जरूर मानेंगे, समझे तुम? राजवीर को भी गुस्सा आ रहा था लेकिन वो अपनी औकात से आगे नहीं बढ़ना चाहता था। राजवीर ने भी दांत पीसते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा, समझ गया मैडम, देखता हूँ आप चाचू को कैसे मनाती हो। चाचू इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे। अरे चाचू क्या, आप तो शिवाय सर और दिव्यांश सर को भी नहीं मना सकती क्योंकि वो दोनों भी इस लड़के की खटिया हरकत से वाकिफ हैं। रूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने फिर से राजवीर पर हाथ उठा दिया लेकिन वो राजवीर के गाल पर थप्पड़ मार पाती उससे पहले ही राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहा, मैं शिवाय सर का बॉडीगार्ड हूँ, आपका नौकर नहीं, जब मन करेगा आप मुझे थप्पड़ मार देंगी। राजवीर गुस्से में रूही का हाथ दबा रहा था और रूही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। रूही को दर्द हो रहा था लेकिन राजवीर को रूही के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त राजवीर का ईगो हर्ट हो गया था। भला राजवीर रेस्टोरेंट में सबके सामने एक लड़की से थप्पड़ कैसे खा सकता था, बेशक वो लड़की उसके मालिक की बहन ही क्यों ना हो। रूही अपना हाथ राजवीर के हाथ से खींचते हुए बोली, राजवीर छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन राजवीर ने रूही का हाथ नहीं छोड़ा। राजवीर तो सुलगती हुई आंखों से अभय को देख रहा था। राजवीर ने दूसरे हाथ से अभय को पॉइंट करते हुए कहा, याद रखना आज के बाद मैं तुम्हें रूही मैम के आसपास भी ना देखूं, वरना आज तो मैम ने तुम्हें बचा लिया, अगली बार नहीं बचा पाएंगी। राजवीर ने फिर पीहू की तरफ देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। पीहू भागकर राजवीर के पास आ गई। राजवीर ने एक हाथ से रूही का हाथ पकड़ा और दूसरे से पीहू का, फिर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। राजवीर ने जबरदस्ती रूही को गाड़ी में बैठाया और पीहू को बैक सीट पर, फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। राजवीर बहुत गुस्से में ड्राइव कर रहा था, रूही भी बहुत गुस्से में बैठी थी। दूसरी तरफ सब मेंशन में पहुंच गए थे। हीर और हर्षवर्धन मेंशन के मेन गेट पर खड़े थे। दिव्यांश और शिवाय उन दोनों की थाली लेकर आरती उतार रहे थे। दोनों से कुछ हो तो नहीं रहा था लेकिन जैसे तैसे मोबाइल में देखकर विधि पूर्वक हीर और हर्षवर्धन का स्वागत कर रहे थे। हीर को दिव्यांश और शिवाय को देखकर हंसी आ रही थी लेकिन वो हंसी नहीं क्योंकि वो जानती थी दोनों ही गृह प्रवेश की रस्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हीर हंसकर उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। हीर को कहां पता था कि ऐसी ठेस तो शिवाय दिव्यांश एक दूसरे को हर मिनट पहुंचाते हैं। हर्षवर्धन ने थोड़ा सा थकावट भरी आवाज में कहा, तुम दोनों का ड्रामा हो गया हो तो हम अंदर आ जाएं। आपको हम दोनों की मेहनत ड्रामा लग रही है, शिवाय ने नाराजगी भरी आवाज में कहा। हर्षवर्धन इरिटेट होता हुआ बोला, और नहीं तो क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तुम दोनों कर क्या रहे हो, आरती की थाली उल्टी घुमा रहे हो, दिया तुमने जलाया नहीं, ये परात तुमने जो हमारे पैरों के पास रखी है इसमें बस रोली है, पानी तुमने डाला नहीं, अरे इसमें पानी डालकर घोल बनाओ तभी तो हीर इसमें पैर रखकर अंदर जाएगी और उसके पैर लक्ष्मी रूप में मेंशन के फर्श पर छप जाएंगे। शिवाय बोला, अरे चौचू आपको तो बहुत कुछ पता है, आप इधर आ जाइए ना हमारी तरफ और आप ही चाची का स्वागत कर दीजिए। ये सुनकर हर्षवर्धन ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, हीर मैं पागल हो जाऊंगा। हर्षवर्धन की हालत देखकर हीर को हंसी आ गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। हीर जब भी हंसती थी हर्षवर्धन को सुकून ही मिलता था। तभी दीनू काका वहां आकर बोले, अरे नहीं नहीं हर्षवर्धन बेटा, पागल क्यों हो जाओगे? मैं हूं ना, मैं बताऊंगा कैसे स्वागत करते हैं। विराज हंसकर बोला, हाँ आ गए काका, मैं हूं ना, ये हमारे शाहरुख खान। काका भी हंसते हुए बोले, विराज बेटा क्यों बुढ़ापे में मेरा मजाक बना रहे हो? शिवाय हंसते हुए बोला, मजाक थोड़ी बना रहे हैं, आप तो शाहरुख खान से छोटे हैं, बस आपकी कमर थोड़ी झुक गई। ये सुनकर सब हंसने लगे। काका बोले, अच्छा अच्छा, अब दिया जलाकर सीधे हाथ से आरती करो। शिवाय ने काका के कहे मुताबिक हीर और हर्षवर्धन की आरती उतार दी। दिव्यांश ने परात में पानी डालकर घोल बनाया। हीर उस परात में अपने पैर रखकर मेंशन के अंदर आ गई। हीर हर्षवर्धन के पीछे वीरा और आर्या खड़ी थी। आर्या जब अंदर आने लगी तो शिवाय ने उसे हाथ दिखाकर रोककर कहा, रुको रुको रुको, तुम भी इस घर की बहू हो, हमारा भी ऐसे ही स्वागत होगा। दिव्यांश ने रोली की परात उठाते हुए कहा, चल बे कोई स्वागत नहीं होगा, पैर उठाकर अंदर आ जाओ। शिवाय जाकर आर्या के बराबर में खड़ा हो गया। शिवाय फिर रिक्वेस्ट भरी नजरों से हीर को देखकर बोला, इस चाची हमारा भी स्वागत कर दो ना। हर्षवर्धन सोफे पर बैठते हुए बोला, जब ढंग से शादी होगी तब तुम्हारा स्वागत होगा, अब ज्यादा दिव्यांश के जले पर नमक मत छिड़को, चुपचाप से आर्या को लेकर अंदर आ जाओ। शिवाय हल्का सा पैर पटक कर बोला, मैं नहीं आऊंगा, चाची पहले आप मेरी और आर्या की आरती उतारो। हर्षवर्धन गुस्से में शिवाय को देख रहा था और तभी हीर ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ रख दिया, फिर चुपचाप थाली लेकर आर्या और शिवाय के पास आ गई। हीर ने दोनों की आरती की और विधि पूर्वक आर्या का स्वागत करके घर के अंदर ले आई। हीर के पैरों के निशान के पीछे आर्या के पैरों के निशान थे। वीरा जो शिवाय और आर्या के पीछे खड़ी थी उसने ध्यान नहीं दिया, वो मेंशन के अंदर आने लगी। उसका पहला ही कदम रोली की परात में गया। क्या राजवीर सबको अभय के बारे में बता देगा? क्या रूही को अभय की सच्चाई पता चलेगी?